أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده قصص الأنبياء عليهم السلام بن زمبتا. محترم ورنو فتيرة لرم نمبرك زمش قصة جيزاي ترسي دليو چه الله عز وجل خبل مقرب ملائكه لوط عليه السلام ده قوم ده عذاب ده پار راولي جلي، او ده ملائكه امر کرسوي بي چه پلار كي اول و ابراهيم عليه السلام تورسي، او وهغت ده اسحاق عليه السلام پا ولادت سره زيري ورکي، او ملائكه هم حلت ورغلي او ابراهيم عليه السلام او ده زوجه ساره عليه السلام ته پس لمعرفته او پیژندګلوي زيري ووهل، او ده هغه ځای څخه د لوط عليه السلام د قوم و طرف ته رهيس وي. اوس نو د لوط عليه السلام قصه او د دغه ملائکو تک د لوط عليه السلام و طرف ته دا بلش وروسته درته بیان کوم، ځکه نه غواړم چې د ابراهيم عليه السلام قصه قطع سي او یاد د لوط عليه السلام قصه قطع سي. که څه هم د لوط عليه السلام قصه د ابراهيم عليه السلام په حيات کې پېښه شوې ده، خو قصه به هغه وخت بیان سي چې د ابراهيم عليه السلام د قصې څخه فارغ شو. ابراهيم عليه السلام د خپل عادت سره سم څه وخت ترمنځ د اسماعیل عليه السلام د لیدلو دپاره مکې مکرمې ته تللی. یو وار هلته تللی و او خپل زوی اسماعیل عليه السلام ته ویل، یا بني ای زویه، الله عز وجل زه په یو کار معموره کړی یم. زوی ویل، په هر هغه شي چې ستا رب امر کړی یې هغه وکړه، عملي یې کړه. پلار ویل، نو ته په هغه کار کې زما سره کومک کوې؟ زوی ویل، هو. که څه هم اسماعیل علیه السلام په دې نه دی خبر چې امر څه شی دی، خو څرنګه چې د الله عز وجل امر دی ویل، هو کومک دې کوم. ابراهیم علیه السلام ویل، الله عز وجل امر کړی یم چې پر دغه ځای د الله عز وجل د پاره یو بنا جوړ کړم، یو خونه جوړ کړم. اسماعیل علیه السلام ویل، زه هم ستا ملګری یم او کومک دې کوم. الله عز وجل د سورة الحج په 26 نمبر آیات کې فرمایي، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، یاد که هغه وخت چې موږ و ابراهیم علیه السلام ته د بیت الله ځای ورسکاره او معین کړي، د کعبې شریف ځای د ملائکې په واسطه ور وښول سو. په یوه روایت کې وایي چې ده علیه السلام د کعبې شریف منطقه وکیندله، او هغه د شیس علیه السلام د بنا آثار یې پیدا کړه، او پر هغه یې دغه نوره بنا جوړه کړه چې اساس یې هغه د شیس علیه السلام اساس دی. او په بل روایت کې وایي چې ابراهیم علیه السلام هغه اساس پیدا کړي چې ملائکو د کعبې شریف د پاره ایښی و. ورونو، کم وخت چې د قریشو په زمانه کې د کعبې شریف بنا پر نړېدو وه او قریشو ونړول چې بیرته یې جوړه کړي، او دا یې هغه جوړېده دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اشتراک پکښې کړی دی، او حجر اسود د ده علیه الصلاة وسلام په مبارکو لاسو پکښې کښېښول سو. نو کم وخت چې قریشو کعبه شریفه ونړول، نو یې غوښته چې اساس یا تاداو یې نور هم ورژور کړي چې بنا یې مضبوطه سي. نو یې تاداو وکیندی تر څو و یو داسې ډبرو ته ورسېدل چې په رنګ زرغونې وې، او لکه د اوښانو بوکونه دونه لوی وې، سره مشتي یو د بل څنګ ته پرتې دي. نو قریشو غوښته چې دغه ډبرې هم وکاږي او تاداو نور هم ژور کړي. د دوی څخه یو نفر یوه اوسپنه راوړه او تر دغه زرغونې ډبرې لاندې کړه او ویې شورول. ډبره وشورېده، لږ راپورته سوه، خو د ډبرې د لاندې څخه یو نور روشنایی را پورته سو. دونه قوی نور او روشنایی و چې قریب دا سړی ډوند دبره بیرته ولویده او هغه خپل ځای ته ولاړه. نو قریش وویل چې په دغه زرغونو ډبرو کار مه لري او پر هغو زرغونو ډبرو دیوال را پورته کړي. دا د کعبې شریفې اساس او تاداو دی. زرغونې ډبرې او تر هغو لاندې نور دی. بیت الله الحرام په ځمکه کې د نور مصدر او مرکز. نو الله عز وجل په سورة الحج کې فرمایي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني كم وقت وإبراهيم عليه السلام تا مجد بيت الله داي ورمعلوم أو ورشكاركي دا كعبي شريف داي خود دا بخواسخ مقدس أو متبرك وو خود دير مجد پتير دوسر أو دا نوح عليه السلام دا توپان بواسطة نامعلوم دا چې و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړېدو امر وسو نو د هغه معظم ځای نقشې او علامې وروښول سوې. الله تشرک بی شیئا، یعنی د دې کور اساس او تاداو په خالص توحید سره کښېږده. هر څوک چې دغه ځای ته راسي بې له الله عز وجل څخه د بل چا عبادت دې نه کوي، د مشرکانو رسوم دې نه پر ځای کوي. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني پاک ساته کور زما د بوتانو او نورو مفاسدو څخه، د تواب کوونکو د پاره او د قیام کوونکو او لمونځ کوونکو د پاره. يعني یوازې د دغو خلقو د پاره دي خاص وي، د نورو ټولو څخه دي پاک وي. او بیا الله عز وجل د سورة آل عمران پشپش نیوی نمبر آیات کی فرمایی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت، بیشک چه اول نی کور د الله عز وجل چه تر طولو د مخ جور سوی دی دغه کور دی چه پا مکم و کرمکی دی. مبارکن و هدن للعالمین، حال دا چه دغه کور برکتناکه او د خلق د پار لارښوون کی دی و جنت. فيه آیات بینات مقام ابراهیم، او په دغه بیت الله کې ښکاره آیات او علامه سته د الله عز وجل، چې د هغې جملې څخه یو هغه نور دی چې د مخه موږ بیان وکړي، او داسې نور د آیات او علامو څخه پکښې کېږي چې یو هم مقام ابراهیم دی. د مقام ابراهیم تفصیل به د کعبې شریفې د بنا او جوړولو په حالاتو کې درته بیان کړم ان شاء الله تعالی. الله عز وجل په سورة البقره کې فرمایي واذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن، یعنی کوم وخت ابراهیم علیه السلام د در رب په څو خبرو سره امتحان کی نو ده علیه السلام هغه خبرې پوره کړې. د الله عز وجل د طرفه اوامر، نواهی، سنن، د حج افعال او داسې نور کارونه و ابراهیم علیه السلام ته امر کړ سو، او ده علیه السلام هم هغه ټول کارونه په ښه طریقه او ډېر اخلاص ادا کړ، په امتحان کې کامیاب سو. نو ده الله عز وجل د طرفه ورته وویل سو قال اني جاعلك للناس اماما، الله عز وجل وفرمال زتا د خلق د پاره امام پیشوا او مقتدا ګرځوم، چې خلق به په دین کې ستا متابعت کوي. قال ومن ذريتي، ابراهيم عليه السلام ول او د اولادې څخه مې هم پیشوایان او امامان وګرځول. قال لا ينال عهد الظالمين، الله عز وجل وفرمال زما امانت عهد رسالت او ولایت کافرانو ته نه رسیږي. هو په اولاده کې به دي امامت وي خو کافران نسی اولیاء الله کېدلی. د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې یا تر جوړولو وروسته ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ویل الهي دغه ښار چې کعبه شریفه مې پکښې جوړه کړه د امن ځای وګرځوې، او اوسیدونکو ته یې د هر قسم میوو څخه رزق ورکړي، هغه اوسیدونکي چې پر الله جل جلاله او رز د آخرت ایمان راوړي، یعنی مسلمانانو ته، نه کفارو ته. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نو ابراهيم عليه السلام دغه د رزق او میوه دعا یوازې د مکه مکرمه و اوسیدونکو مسلمانانو ته وکړه، دا واره کفار نه کړی. یاد ځکه د ده په هغه اوله دعا کې چې د امامت او رسالت وه، الله عز وجل کفار ځینې وویستل. نو اوس هم ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې د مکې مکرمې و مومن اهل ته رزق ورکړي، مگر د رزق په متعلق الله عز وجل وفرمایل رزق د ټولو دپاره دی، که کافر وي که مسلمان، مگر هدایت، رسالت او ولایت یوازې د مؤمنانو دپاره دی. نو الله عز وجل وفرمایل قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. الله عز وجل وفرمایل او هر څوک چې کافر سو هغه ته به هم لږ فایده او د دنیا متاع ورکم، او بیا به په زور سره دی و عذاب النار جهنم ته بوزم، او دغه اور د ورتلو بد ځای دی. کم وخت چې ابراهیم علیه السلام او د ده زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړول، دعاوې به کولې، په لاسو به په کار اخته وه، او په ژبه به دعاوې کولې، چې دغه حالت الله عز وجل موږ ته د قرآن کریم په سورة البقره کې ذکر کړی او فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انك انت السميع العليم. يعني كم وقت ابراهيم او اسماعيل عليه السلام د کعبه شریف ته داونه پورته کول، دوی به ویل از مر رب ته زمر څخه دا کار قبول ک، بشک ته چې یې ش اوریدونکی او ش پوهیدونکی یې د ټول انسانانو دعاوې اوري او د دوی پنیتو پوهیږي. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. چداهم ده إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام دعاء ده، يعني إذ مجرب مجتاد حكم مننك وقرزوه، أو إذ مجد أولاديت خيوة دالة يو أمت ستا حكم مننك وقرزوه، او مشته زموږ د حج احکام راوښه، دا راوښه چې څنګه دی عبادت وکو، او زموږ توبه قبول کړه، به شک چې هم ته ښه توبه قبلونکی او ښه مهربانه. او بیا نو د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه لو او عظیمه دعا چې جهان یې په نور او برکت ډک وي، او وای ای زموږ رب پیدا کړه ولیږه په دوی کې یو رسول د دوی څخه، جهغه محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي چوایی پر دوی باندې ستا آیاتونه علامه چې د وحدانیت او نبوت دلائل، او شهید دوی ته کتاب چې قران مجید دي، او شهید دوی ته حکمت چې شرعي احکام دي، او دوی د گناهو څخه پاکه به شک چې ته قوي غالب د حکمت خاوند. ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دا دعاهم كولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. دا دعاء حضرت ابراهيم عليه السلام او دا زوي حضرت اسماعيل عليه السلام دوارو كريدا چز مش بنسل كي يو حكم منون كي دالا بيداكا، او په هغو کې یو داسې رسول ولیږه چې هغو ته کتاب او حکمت وروشي. نو داسې یو نبی چې د دوی دواړو د اولادې څخه دی وي، بې له محمد صلی الله علیه و آله وسلم سید المرسلین څخه بل څوک نشته. ښه، کوم وخت چې ابراهیم او اسماعیل علیهما السلام د کعبې شریف بنا او جوړېده شروع کړ، او دیوال هغه ځای ته ورسېدی چې اوس نو باید دا بل طرف ته راوګرځي، دلته باید کونج پیدا کی. ابراهیم علیه السلام دا اراده وکړه چې دا کونج باید د نوري بنا څخه فرق او امتیاز ولري او د دغه کوین څخه باید نور بنا پر نقشه برابر جوړ شي. نو ی خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وویل په داسې ډبره پسې را وګوره چې د دغه کونج دپاره مناسب وي. اسماعیل علیه السلام وویل پلاره زه ډېر ستړی شوم. پلار ورته وویل ولاړ سه قوم. اسماعیل علیه السلام پر هغه ستړیا سربیره ولاړې په غرو کې په هغه معینه ډبره پسې ګرځې چې د دغه کونج دپاره مناسب وي. ډېر وګرځېدې خو مناسبه ډبره یې نه کړه پیدا. بېرته راغلې که ګوري دلته د پلار سره یوه سپینه ډبره ولیده چې په هغه کونج کې ایښول شوې ده او ابراهیم علیه السلام نوره بنا یا دیوال پورپوره کوي. اسماعیل علیه السلام وویل پلاره دا ډبره چا درته راوړه؟ ډبره سپینه ډبره ده او په دغه منطقه کې سپینې ډبرې وجود نه لري، ټوله تور غرونه دي او عینا هغه د دوی د ضرورت سره برابره او مناسبه ډبره ده. نو خود د تعجب پر قسم یې وویل دا ډبره چا درته راوړه؟ ابراهیم علیه السلام وویل دا ډبره هغه چا راته راوړه چې پر بل چا د توکل ضرورت نه لري او نه ستړی کیږي. دا ډبره جبریل علیه السلام راته راوړه، دا د جنت ډبره ده. نو ورونو حجر اسود د جنت د ډبرو څخه یوه ډبره ده او دا ډبره په اول کې سپینه وه بیا توره شوه چې د بني آدم ګناهو توره کړه. د وختو په تیرېدو په خلقو کې د ګناه د ډېرېدو په خاطر کرار کرار تورېدل تر څو چې تکه توره شوه. حجر اسود ډېره اوږده قصه لري چې په سیرت النبي صلى الله عليه واله وسلم کې مو یو څه بیان کړی ده. اوس نو د کعبې شریفي دیوال کرار کرار پورته کیږي چې دا دیوال ټوله په ډبرو پورته کېدی خو دا ډبرې بی له خټو او بی له سیمېټو یو پر بل ایښول کېدی. فقط ډبرې دي پر ترتیب سره اوډل کېږي او ایښول کېږي. د ټینګولو شی خټه یا سیمېټ نه لري. دا د ابراهیم علیه السلام د بنا طریقه وه. کم وخت چې بنا یا دیوال دونه لوړ سو چې د انسان د قد سره برابر سو اوس نو ابراهیم علیه السلام نسی کولای چې نورې ډبرې پر کښېږدي. نو یې زوی ته وویل چې اوس نو یوه بله لو ډبره راوړه چې پر هغه درېږم او نور دیوال پسې پوره کړم. اسماعیل علیه السلام هم ډبره ورته راوړه. ابراهیم علیه السلام پر هغه ډبره لږ پښې ودرېدی کار کوي. د ابراهیم علیه السلام قدمونه په دغه ډبره ننوتل. د ده علیه السلام د قدمو نقش پر دا ډبره یوه علامه پاتې شوه. نو دکه و دغه ډبرې ته مقام ابراهیم وایي او دغه ډبره د کعبې شریفې د دیواله سره مشتې پرته وه. نو خلق به هلته پر راټولېدل او جمع کېدل چې دغه مقام ابراهیم چې په قرآن مجید کې ذکر شوی دی ویني او د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشه او علامه ویني. نو خود دغه ازدحام و خلقو ته په تواب او توابگاه کې تکلیف جوړ کړي او بیا نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په زمانه کې د صحابه کرامو په مشوره دغه ډبره د کعبې شریفې د دیواله څخه لږ لرې کړ او پر دغه اوسني ځای چې دا اوس یې موږ وینو کښېښول. دا د مقام ابراهیم په متعلق یو روایت دی خو د مقام په متعلق یو بل روایت هم شته چې هغه روایت وایي مقام هغه ځای دی چې هلته به ابراهیم علیه السلام درېدی او د کعبې شریفې په بنا او دیواله کې به فکر او تأمل کاوه. پر دغه ځای به د ډېرې مودې دپاره ولاړ و او کتل به چې آیا دیوال سم سده برابر دی او که کوږ، آیا یو ځای خو به تر هغه بل ځای راتېر نه وي او واقعا یې پر هغه ځای هم پښې په خټو ننوتلې، یعنی د پښو نقش پاتې شو. د ابراهیم علیه السلام سره ترازو او د تعمیراتي هندسي سامان نور سره، فقط د هغه فکری او نظری اندازه وه. نو د پاره د دې چې بنا یې کږه او خطا نه وي نو به د ډېرې مودې دپاره دالته درېدی او بنا به تر نظر استل، دقت او تأمل به پکښې کاوه چې هلته به یې لږ دیوال پورته کړي بیا به راغلی دلته به ودرېدی او فکر به کاوه. نو دا حالات د ابراهیم علیه السلام د درېدلو و مقام ته اشاره کوي. د مقام ابراهيم په متعلق دغه دوه روایت راغلي دي. په هر حال اول یا دوهم روایت دواړه د هغه ځای په متعلق خبرې کوي چې هلته به ابراهيم عليه السلام درېدی، یا ډبره او یا هغه ځای چې د تعامل او تفکر دپاره و، او د هغه عليه السلام د پسو نقش هلته پاته دی. خو دغه ځای بے له شک مقدس او مبارک ځای دی. الله عز وجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، یعنی اے مؤمنانو د ابراهيم عليه السلام د درېدلو د ځای سره لمونځ کوي، پر دغه ځای او د هغه تر شا لمونځ ادا کوي. خدا حکم استحبابي دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داسې اشاره کړې ده چې مسجد ټوله د لمانځه ځای دی. که هلته خلق ډیر وي او ځای نه وي، دا لازمي او ضروري خبره نه ده چې خامخا دې هلته لمونځ وسي، بلکې د مسجد الحرام په هر ځای کې چې وي لمونځ دې وسي. خدای وشې ته متوجه سي، د حج ټول اعمال طواف، سعی، عرفات، حلالول، دا ټول د ابراهيم عليه السلام د قصې د ابدي ژوند پاتې کېدو د پاره دي. دا د کعبه شریف بناوه او کعبه شریف جوړ شو، بیا نو د الله عز وجل د طرفه په حج کولو سره امر راغی. الله عز وجل په سوره آل عمران کې فرمایي: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ده الله عز وجل ده ترابه پر خلقه ده بيت الله شريف حج كول فرض او حتمي دي، ده پر هغه کسانو چې قدرت یې ولر، او هر څوک چې کافر سو دغه امر یې ونه مني، نو به شک چې الله عز وجل غني او بے پروا دی د ټول عالمینو څخه. او ابراهيم عليه السلام ته امر راغلی چې په خلقو کې د حج د ادا کولو د پاره ژغ وکړ: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. ابراهيم عليه السلام وویل: يا ربي څوک او چی شپه زما اواز و خلقو ته ورسوي، زه څنګه و ټولو خلقو ته ورنارې کم، زما اواز کم ځای ته رسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه جواب راغلی چې: یا ابراهیم، صرف پر تا نارې کول دي، ستا څخه فقط دغه غوښتل کیږي چې و خلقو ته ور ږغ کړې، ستا د ږغ رسول پر موږ دي. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات و غره ته رهي سو، دی یو لوړ ځای غواړي چې د هغه ځای څخه ږغ او ناره وکړي. چیرې ولاړ سي چې و خلقو ته دا خبر ورسوي؟ نو خود د عرفات و غره ته وختي او د دغه ځای څخه په لوړ اواز نارې وهلې. خو یو بل روایت وایي چې دا پر دغه ډبره چې مقام ابراهیم دی پر دغه ودرېد. نو د عرفات د غره څخه و خلقو ته دا ژغ ورکوي: اے خلقو، د بیت الله الحرام حج باید وکړي. ورونو، اوس تاسو فکر وکړئ، یوازې یو سړی په دشت او صحرا کې پر یوه غره ولاړ دی او خلقو ته په حج کولو سره نارې وروهي، څوک دا د ده اواز او ژغ اوري؟ مګر دلته الهي معجزه ښکاره شوه، د ده اواز و ټولو هغه خلقو ته ورسېدی چې د مځکې پر مخ موجود وه. ټوله بشر ته دا د ده اواز ورسېدی، فقط یوازې دغه د ده علیه السلام د اواز رسېدل معجزه نه وه، بلکې یوه بله لو او عجبه معجزه هم ورسره پیښه شوه. هغه دا چې الله عز وجل د ټولو خلقو په زړو کې د کعبې شریف حب ورواچاوه، او د ټولو خلقو په زړو کې د حج کولو محبت پیدا شو. دا الهي معجزه ده، کنه د وسړي اواز چې ځخ کې: اے خلق راس، د بیت الله الحرام حج وکي، څوک ورته راځي؟ یوه د ډبرو څخه جوړه سوې خونه دي، خونه دي د خلقو په زړو کې داسې شرف، عزت او محبت پیدا کړي. دا الهي کار دی، دا دلت دا الله سبحانه وتعالى مداخلة أو تصرف موجود دي. آيات مبارك فرماي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بس ترجغوك أو خلق برا روان توك پر شو توك پر بودا توك پر اشان قرا روان بوي. سبحان الله د لری لری رایو څخه خلق پراتک شروع وکړ او د بیت الله الحرام حج بکاو او د هغه وخت څخه د الله عز وجل په امر او معجزه سره حج کول شروع سو او د الله عز وجل په امر سره د بیت الله عزت او احترام شروع سو په الهی معجزه سره د خلق په زړه او نفسو کې د بیت الله الحرام حب او محبت پیدا سو او حج هم دهغه وخت څخه را شروع سو. اوس نو ابراهیم علیه السلام چې خلیل الرحمن وو په فلسطین کې ژوند کاوه. خلیل چې د خلت څخه اخیستل سوی دی او د خله معنا تر حب او محبت ډیره لوړه او زیاته ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیثو کې داسې ډیرې اشارې سته چ پس له محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه افضل الانبياء ابراهيم عليه السلام دي. په حديث شریف کې راغلي دي چې د اخرت په ورځ به ټول بشر د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره غبطه کوي حتی ابراهيم عليه السلام. چې د دې معنا داس و چې تر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وروسته به تر او افضل د ټول خلقو ابراهيم عليه السلام دي. خیر ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې اوسېدی او همیشه به د الله عز وجل سره مناجات کاوه. خو یو ورځ د خپل رب سره یو مناجات کړی چې الله عز وجل و مشته د هغه مناجات د هغه عجیب خطاب د هغه غریب سوال او جواب روایت په قران مجید کې کوي. هغه سوال او جواب چې د ابراهیم علیه السلام او د رب په مابین کې وسو. الله عز وجل د سورة البقرة په 28 نمبر آیات کې فرمایي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني کوم وخت چې إبراهيم عليه السلام وویل ازما رب ښکارک وشه او ماته چې ته څنګه مړي ژوندي کوې. إبراهيم عليه السلام غواړي چې د مړو د ژوندي کېدو حالت وویني چې مړي څنګه را ژوندي کېږي. قال أولم تؤمن. الله عز وجل وفرمان ايا سالا باور نست د مور پر بیاج باندې کېدو یقین نه لري. قال بلا ابراهيم عليه السلام وله هو باور مستا مؤمن يم او د مور پر ژوند کېدو یقین او ایمان لرم. دا سوال می د ایمان په خاطر نه دی ولکن ليطمئن قلبي مگر دا د دې لپاره غواړم چې زړه می مطمئن سي. علما کرام وايي چې یو علم اليقين دی او بل عين اليقين دي. علم يقين دادي چې انسان د یو کار په باره کې سل په سل کې متيقن وي چې په هغه کې هیڅ شک او شبهه ونه لري. نو ځکه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي چې وایي که اسمان وچ وي او زه په خپلو سترګو و جنت او اور ته وګورم په خپل یې ووینم په والله پر هغو به مې ایمان نسي زیاد. دا ولی ځکه اوس یې بېل لیدلو د هغو پر وجود یقیني ایمان درلودی لکه لیدلی چې وي که څه هم نه ولیدلی. نو خود یې د هغو په لیدلو په ایمان کې زیاتوب نه راتلی چې دغه ته علم الیقین وایي. مگر عین الیقین هغه دی چې په خپلو سترګو یې وویني. الله عز وجل فرمایي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني د خپل رب عبادت تر هغو پورې کوه چې مرګ درته راځي. د مرګ په حالت کې و انسان ته هر څه ور معلومیږي. د ملایکو وجود د قبر د نعمتو وجود ان شاء الله تعالی او د آخرت حالات وینه. نو ځکه و مرګ ته یقین وویل سوه. نو علماء کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام مقصد دا و چې د علم اليقین د حالت څخه د عین اليقین و حال ته ورسیږي. هغه شی چې په زړه کې د هغه یقین موجود و اوس غواړي چې په خپلو سترګو یې وویني. نو خود کم وخت چې الله عز وجل وفرمایل اولم تؤمن ابراهيم عليه السلام ويل بلا تمر پشوند کې دوکې هیڅ شک نه لرم علم اليقين وتحاصلو ولكن ليطمئن قلبي عين اليقين غارم نو الله عز وجل وفرمائل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يعني سلور مختلف مرغان واخر لذان سر يوزايك حلاليك بيع تك تك أو بيع سر قد وتك أو بيع داغ قد وات سوي مرغان چغواش ویني او بلونکي سره ګډ ورتي څلور حسک او پر څلور غرويه يوايه وحسک شي په يوايه روايت کې راغلي دي چې دغه څلور مرغانو سرونه دي ستا سره ستا په لاسو کې در سره وساته او بیا دغه مرغان وزن تر او بول نو را پسې دوی تا ته په غستا په منډه بدر سره او پوسه چې الله عز وجل ډیر غالب او د شه حکمت خاوند نو واقعا هم ابراهيم عليه السلام فلور مختلف مرغان حلال کړ ټک ټک یې کړ سره ګډ وډ یې کړ دغه ګډ وډ خوش یې فلور حسې کړ او یو یو حسې پر فلور غرو جلا جلا کښې شول او د مرغانو سرونه د ده سره پاتې او بیا یې مرغانو ته ورغږ کړ د ده په ناره کولو سره د ده په حضور د دا مرغانو ټوټې سره یو ځای کېدې دی ورته ګوري چې بې له سره ژوندي مرغان ځینې جوړ شول او هر مرغه راځي خپل سر اخلي پر بدن یې ایږدي او په هوا کېږي فسبحان القادر الخالق اوس نو د ابراهیم علیه السلام صحب د الله عز وجل د طرفه پر ابراهیم علیه السلام صحف نازل سوي دي چې د دغه صحیفو ذکر په قرآن مجید کې سوي دي صحف ابراهیم و موسی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه د ابراهیم علیه السلام د صحیفو په باره کې پوښتنه وکړه چې هغه څه شوه رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې هغه صحیفه ټول پند او حکمتونه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ابراهیم علیه السلام د صحیفو په باره کې فرمایي چې د هغو د حکمتو او نصیحتو د جملې څخه یو داو اے جابر مغرور او په امتحان اخته سوی پاچا ما ته د دې لپاره نه یې لیږلی چې ته ځینې مال و ځینې نور ته ورجمع او یو ځای کړې بلکې ما ته د دې لپاره لیږلی یې چې د یو مظلوم دعوه ما ته راپرې نږدې زه د مظلوم د دعا جواب ورکوم دعا یې قبلوم که څه هم د کافر څخه وي یعنی الله عز وجل د مظلوم دعا قبلوي که څه هم دغه مظلوم کافر وي او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې نور هم پندونه حکمتونه او نصیحتونه و چې د هغو د جملې څخه به لږ درته بیان کړم فرمایي پر عاقل انسان تر څو چې عقل یې د لاسه نه وي ورکړی دا لازمه ده چې خپل وخت وویشي یو ساعت د خپل رب سره د مناجات لپاره وټاکي ورونو د الله عز وجل سره مناجات عبادت دی او دا هغه عبادت دی چې اوس خلقو پرې ایښی مناجات دې ته ویل کېږي چې یو انسان خپل رب الله عز وجل مخاطب وګرځوي محاوره ورسره کوي لکه ته چې د خپل رب سره خبرې کوې او خپل حال ورته بیانوې خپل حاجات ځینې غواړې او دا مناجات د تنهایی په حالت کې کېږي دا هغه دعا نه ده چې د جماعت تر منځه وروسته کېږي مناجات د خلوت و عبادت ته ویل کېږي مناجات وهغه دعا وهغه خبرو ته ویل کیږي چې ته په خلوت او تنهایی کې خپل رب مخاطب وګرځوې خپل حاجات ته نغواړې زاری ورته کوې نو د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې یو هم داو چې انسان د خپل ځان لپاره باید تقسیم اوقات ولري یو ساعت باید د دې لپاره خاص او مقرر وي چې بنده باید د خپل رب سره په تنهایی کې مناجات او خبرې وکړي او یو ساعت باید د دې د پاره وي چې د الله عز وجل په صنعت او حکمت کې فکر او تأمل وکړي دا هم ځکه دا اسمانونه غرونه یخ ګرمي بادونه لمر او سپوږمۍ درختې او دریابونه حتی انسانان او حیوانات ده هو خلقت او داس نور دیر شیانسته چې دا د تأمل او فکر کولو عبادت دی چې انسان په دې شیانو کې فکر وکړي چې دا عبادت هم اکثر خلق پر ایسی دی. الله عز وجل د سورۃ آل عمران په یو سلو یو نوی آیات کې فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني عاقلان هغه کسان دي چې په ولاړ په ناست او په پروت الله عز وجل یادوي. چې علما کرام د دغه ذکر او یاد څخه مناجات مرادوي وایي دا مناجات دي. ويتفكرون في خلق السماوات والارض او دمزکی او آسمانو او دهغه شیانو چې په دوی کې موجود دي په پیدایشت او خلقت کې فکر کوي چې دا هغه د تفکر او تأمل عبادت دي. او پس له فکر څخه نو وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. چې فکر وایي دا نو وایي ای زموږ رب تا دا مخلوقات عبث نه دي پیدا کړي دا مخلوقات به حکمت په وجود نه دي راغلي د ټولو عیبو څخه ته پاک یې او موږ د اور د عذاب څخه وساته. او عقل هوښیار سړی باید د ورځې په یو بل ساعت کې د خپل ځان سره حساب وکړي چې کم کارونه مې کړي دي او کم کارونه مې پرې ایښي دي چې دې ته د محاسبې عبادت ویل کېږي او دا هم هغه عبادت دی چې اوس خلقو پرې ایښي دي. دا چې انسان یوازې کښیني او د ځان سره فکر وکړي چې ما نن کم کارونه کړي دي کم کارونه یې د خیر دي او کم کارونه یې د شر دي کم کارونه مې ګناهونه او سیئات دي کم کارونه یې خیر او حسنات دي. عقل انسان باید یو ساعت د ځان د محاسبې دپاره خاص کړي او یو ساعت باید د خپلو حلالو ضروریاتو دپاره معین کړي لکه خوراک او چشل. او عقل انسان باید خپل ځان بې له درو شیانو څخه په بل شي کې ستړی نه کړي. اول تزود للمعاد یعنی د آخرت دپاره توښه برابرول د آخرت دپاره جهد او کوشش کول. دوهم د حلال رزق د حاصلولو دپاره زحمت ایستل. دریم په غیر حرام کې لذت اخیستل یعنی دغه درې شی په دغه ارض چې انسان ځان ورته ستړی کړي غیر له دغو د بل شي دپاره ستړیا نه ده جایز. او پر عقل انسان دا لازمه ده چې د خپلې زمانې دپاره بصیر دانا او هوښیار وي. تاسې ودې حکمتو او نصیحتو ته فکر وکړئ. معنا دا چې یوازې دا نه چې د کتابو فقه او پوهي ولري او واقعي فقه او حالات نه وي در معلوم بلکې د زمانې حالات به در معلوم وي. شاوخوا د جامعې واقعي طلب او په حالاتو به پوهېږي. اجتماعي فقه سیاسي او اقتصادي پوهه به لري و حالاتو ته به ویښ بصیر او متفکر یې. او پر عقل انسان دا لازمه ده چې که حاله او تنبل به نه وي خپلو کارو ته به تیار او آماده وي. او پر عقل انسان دا لازمه ده چې خپله ژبه وساتي. هر هغه څوک چې په دې پوهیږي چې زما خبرې زما د عمل یو جز دي د خبرو حساب هم را سره کیږي نو بې خبرې لږ وي. بې له فایده مند او ګټورو شیانو څخه به نورې زیاتې خبرې نه کوي. دا د ابراهیم علیه السلام د صحیفو څخه یو څه حکمتونه وه. او د ابراهیم علیه السلام تر وفات د مخه حضرت حاجره د اسماعیل علیه السلام مور وفات وه او په مکه مکرمه کې سخت وه. د دې په وفات ابراهیم علیه السلام ډیر خفه او غمجن سو. او بیا پس د څه وخت څخه حضرت ساره علیه السلام هم وفات وه. او د ساره علیه السلام عمر د وفات په وخت کې یو سل اوویشت کاله و. ابراهیم علیه السلام د دې په وفات هم ډیر زیات غمجن سو. او د ساره علیه السلام اوصاف او خویونه بیا بیانول. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مشرفه احادیثو کې د ابراهیم علیه السلام فضیلتونه موږ ته ذکر سوي او بیان سوي. د ابراهیم علیه السلام د لویو او عظیمو فضیلتو څخه دا دی چې ابراهیم علیه السلام خلیل الرحمن و. الله عز وجل د سورة النساء په یو سل پنځه ویشت نمبر آیات کې فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. او الله عز وجل ابراهیم علیه السلام خاص دوست نیولی یا ګرځولی. د ابراهیم علی السلام د فضیلتو څخه یو هم دادی لکه څنګه چې په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی. ابراهیم علیه السلام اول هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ کالی په اغوستل کیږي، یعنی د قیامت په ورځ چې خلق د قبرو څخه لږ راپورته سي تر ټولو د مخه به په ابراهیم علیه السلام کالی واغوستل سي. او د ابراهیم علیه السلام د فضیلتو څخه بل هم دادی چې د الله عز وجل د طرفه د وفا پلپ سره صفت کړه سوی دی. د هر هغه شی چې د الله عز وجل د طرفه د هغه د کولو غوښتنه د دي سوی ده، هغه امر یې په صدق او اخلاص سره پر ځای کړی دی. الله عز وجل په سورة النجم کې فرمایي و ابراهیم الذی وفا، او د ابراهیم علیه السلام د فضیلتو څخه یو بل هم دادی چې د اولو العزم رسولانو څخه دی. اولو العزم رسولان پنځه دي، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نوح، إبراهيم، موسى أو عيسى ابن مريم صلوات الله عليهم أجمعين. الله عز وجل سورة الأحزاب وام نمبر آيات فرماي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او د ابراهیم علیه السلام د فضیلتو څخه یو بل هم دادی چې الله عز وجل یوازې دی علیه السلام امت بللی دی. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه، بشک چې ابراهیم علیه السلام واقعی امام پیشواو ټول نیکۍ په دې کې سره یو ځای سوي وې، لکه څرنګه چې په یوه لوی امت کې په متفرق ډول محاسن او کمالات موجود وي، هغه ټول الله عز وجل په ده علیه السلام کې سره جمع کړي وو. یوازې د الله عز وجل اطاعت یې کاوه او حنیف وو، یعنی د باطل څخه د حق پر طرف مایل وو. شاکرا لانعمه، همیشه به د الله جل جلاله حمد او شکر ادا کاوه. ورونو، د الله عز وجل حمد ویل او د هغه د نعمتو شکر ادا کول عبادت دی، او دا عبادت هم نن ورځ ډیرو خلقو پرې ارسي دي. ابراهیم علیه السلام چې به هر وخت یو شی وخوري د الله جل جلاله حمد به وایه، هر وخت چې به یو شی وچشي د الله عز وجل شکر به ادا کاوه، حتی چې بوټ یا چوټه به په پښه کړه د الله حمد به ادا کاوه. پر هر شی او هر وخت به د الله جل جلاله شکر او حمد وایه. شاکرا لانعمه، مگر د نن ورځې اکثر انسانانو دا عبادت پرې ایښی دي. د الله عز وجل فضل او احسانونه یې هېر کړي دي. د لباس او کالو نعمت، د خوړلو او چښلو نعمت، د کور او تعمیر نعمت، د موټرانو او صحت نعمت، هرې خوا او هر شي ته چې ګوري نعمتونه دي نعمتونه، خو موږ یې په قدر نه پوهیږو. حتی د حمد او شکر پر ځای وایو خاورې دي دا خرابه کور سي، خاورې دي دا پلاني خواړه سي، دا نو څه شي دي، او داسې نورې بېشکرۍ. مگر ابراهیم علیه السلام پر هر شي د الله عز وجل حمد او شکر ادا کاوه. نو ځکه شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، ابراهیم علیه السلام شکر گزاره، قدردان د نعمتو او احسانو، الله عز وجل د نبوت د پاره غوره کړي، او الله عز وجل د توحید او اسلام پر لار برابر کړي. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أو مش وإبراهيم عليه السلام تبجي دنيا كي نيكي وركدي بي شجون نبوة عزت فراخ رزق أولاد شاغم أنبياء، أو بيشك شدغ إبراهيم عليه السلام فآخرت كهم خام خاد صالحان أنبياء أو لور درجو دخاوندان سخدين. تر څو داسې یوه ورځ راغله چې ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې فانی دنیا څخه رحلت وکړي، او د ابراهیم علیه السلام عمر د وفات په وخت کې 115 کال وو، او د ده علیه السلام شخیدل د ده زامنو اسماعیل او اسحاق علیهم السلام وکړه. په فلسطین کې د هبرون په ښار کې شخ دسو، هغه چې نن ورځ مسلمانان الخلیل ورته وایي، مگر یهود او نصارا یا تر اوسه حبرون بولی، خو مسلمانانو د ابراهیم علیه السلام د یاد په خاطر د الخلیل نوم پر کښېښاوه. ابراهيم عليه السلام چې ابو الانبياء دي الله عز وجل د پبارکی د سورۃ العنکبوت په 19 نمبر آیات کې فرمایي ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين او وبخش مج ودغ ابراهيم ته زوي اسحاق او المسي يعقوب مجدد په اولاده کې نبوت او کتاب وګرځاوه او دغ ابراهيم عليه السلام ته مج د اجر په دنیا کې ورکړي او به شک دی په اخرت کې د صالحانو څخه دی تر ابراهیم علیه السلام وروسته بل داسې نبی او پیغمبر نبی را لېږل سوی چې هغه دی د د اولادې څخه نوي او داسې آسماني کتاب نبی را نازل سوی چې هغه دی بیله د د ذریه او اولادې څخه پر بل چا نازل سوی وي نو نبوت او کتاب توله د په اولاده کې سو او ابراهیم علیه السلام ته په دغه خاطر ابو الانبیاء ویل کیږي پس د ابراهیم علیه السلام څخه هیڅ نبی راغلی مگر چې هغه به د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه وو تر ابراهیم علیه السلام وروسته چې هر څونه انبیاء علیهم السلام را لېږل سوي دي هغه ټوله د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې وه تر دې لوی شرف او فضیلت په چیرې وي وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب د ابراهيم عليه السلام قصب پر دغه ځای پای ته ورسوه اوس نو د زوی اسماعیل عليه السلام چې د هغه قسم تر یو اندازې درته بیان کړ او الله او د الله عز وجل د طرفه تر دغه نور اضافه تفصیل نه دی راغلی خو اسماعیل عليه السلام په کتاب الله قران مجید کې ذکر شوی الله عز وجل د سورۃ مریم په 45 نمبر آیات کې فرمایي واذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په کتاب قران مجید کې خپل امت د اسماعیل علیه السلام قصه بیان کړ بشک چې دی په خپل قول او وعده کې صادق او دی رسول نبی و لطفا پتا واړه